You might let borrow it while they're here. Nyanyua bendera mkono mmoja namna hii unapepea namna hii. Shika bendera yako mkono mmoja juu namna hii. Niombe vyombo vya dola, wale wakuu vyombo vya dola waje muungane na mheshimiwa rais. Alafu makundi mengine tutayaita. Mpenzi waona je hali ya